Mással. Hangzók. Digitális talkshow mindenkinek, itt a Netidők. És el kell áruljam a hallgatóknak, hogy Kovács Tücsi Mihály két héttel ezelőtt itt azzal akarta riogatni a kedves publikumot ismét, hogy bombarecept van az interneten, de hát ezt már legalább 8 vagy 10 éve mondogatják a különböző bulvár médiumokban, és az ő híréből az derült ki, hogy 200 ezer bombakészítési recept van már csak a német nyelvű oldalakon. Most ehhez képest mi mondjunk sokkal pozitívabb híreket. Catitól kaptam a héten, hogy gyilkost fogtak az egyik internetes videó megosztó szájt segítségével. Emlékszel te erre? Nem, tudatosodásra állapotomban, és hételején nem én voltam. Na hát köszönöm ezt a... Köszönöm a pozitív hozzászólást. A YouTube-on találták meg azt a kis videót, aminek a segítségével a gyilkost sikerült föllelni. És ez most már nem az első eset, hogy a YouTube segítségével bukik le valaki, mert... Ugyanaz egy gyilkos? Egy hónappal ezelőtt egy krónikus gyors hajtó, akinek mániája volt, hogy 230-a, 240-nel szágúdozott mindenhol, és ezt fölvették kamerával, és ő meg föltette a YouTube-ra. Aha. Igen, csak megnézte a rendőr, és leolvasták a rendszámját, a bizonyíték ott volt letölthetően, úgyhogy már mentek is ki. A videóról hogy lehet megállapítani a sebességet? Hát ő rakta föl, tehát a filmen látszott a sebességmérő óra, ott ja, volt. Ja, hogy a műszerfalat látjuk. Igen. És aztán utána kiszállt a kocsiból, és pózolt előtte, és remekül le lehetett olvasni a rendszámot, úgyhogy a rendőrök akkor már beugrottak hozzá a következő délután, és egy tetemes pénzbírságot kapott. Ez igazi ügyben. Vesztes típus, azt hiszem. Hát igen. Vajon milyen eseteket hozhat még ez a fajta? De olyan is volt nem olyan régen ebben az évben, hogy valaki a blogjában leírt egy gyilkosságot, amit ő követett el. És ez egy beismerő vallomás volt gyakorlatilag a részéről, és nem gondolta végig, hogy ez bárki elolvashatja, kikerült, és aztán le is bukott. De ez elegendő bizonyítéknak, hogy valaki azt állítja magáról. Hát gyanúba keverte saját magát. De rettenetes. Utána már a rendőrség dolga, hogy megkeresse rá a bizonyítékot. Tehát, mert hogy ha van például, hogyha a blogban leír olyan momentumokat, amik nem szerepeltek például a rendőrségi anyagokban, vagy most van a újságok, tévék nem beszéltek róla, akkor ő már egyértelműen akkor már ráhúzhatják a vizes lepedőt. Érdekes azért, hogy szóval ezek tényleg pozitív hírek, és majd Robert fog majd erről beszélni, hogy mind a kettő, vagy mind a három hír a Web 2.0-ához kapcsolódik. Majd egy kicsit beszélünk róla szerintem, hogy mi is az a Web 2.0, mert az idei nagy divat kifejezésnek mindenképpen mondható, hogy meghatározó-e, az majd később kiderül. Évvégi hírsaláta a műsor elején Tücsitől, aztán újra az idei év biztonsági témájával, az adathalászattal foglalkozunk. Rózsahegyi Zsolt a vendégünk. Sokszor emlegettük idén a Web 2.0-át, de vajon tényleg ez volt a 2006-os év jelszava? Pintér Robert összefoglalója után Cati új faxáról hallhatunk. Eljött a vég a Patron után töltős cégek számára? Elektronikus áramkörrel kapcsolják össze a mozgáskorlátozottak idegrendszerét. Info szótár. Kejfel és járj, chip implantátum segítségével. Egy mitikus multimédia programról beszélünk majd nyílt forráskódú rovatunkban. És a világ tényleg beköltözik a nappalitba, ahogy te akarod. Ezután még beletekintünk Chatman 2007-es varázsgömbjébe, és talán hírválasztóra is sor kerülhet itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. Adás közben próbáljuk felújítani a stúdió technikáját. Ez a kis pitiszkálás hangja ez, amint éppen Spányik Chatman Balázs próbálja a billentyűzetet újra működésre bírni. Visszacseréltük az eredetét. Mondjuk el a hallgatóknak, hogy próbálkoztunk egy zajmentes billentyűzettel. Ami... Nem mondd el, hogy mire hasonlít a tapintás. Nem mondom el. Viszont de köszönjük Tücsinek egyébként. Igen, ő hozta ezt a remek feltekerető billentyűzetet, mert egyszerűen képtelenség gépelni. Egyébként rájöttem közül, hogy mire hasonlít nagyon. A Z spektrumnak volt egészen hasonló billentyűzet. Csak az nem volt hajlékony és föltekerhető. Igen, kevésbé volt föltekerhető. Na mindesetre visszavettem az eredetét, úgyhogy lelakom az ölembe, hogy ne hallatszódjon bele annyira a mikrofonba, és mehet tovább a műsor. Úgyhogy megy a Csüti Csati, vagyis a csetelő csatornánk, a chat.gyalogló.hu címen, ott a Csüti Csati szobába kell bekattintani, és már is ott lehet velünk beszélgetni Chatmannel, meg Cati, valaki látja még a képernyőt, hányan vannak most éppen a csatornán? 11-en. Ott van Csapágy is? Természetesen itt van Csapágy is. Na jó, de itt vagyok én is, tehát érted. A billentyűzetnél Spányik Csatlan Balázs. Szép estét kívánok. És mellette Szokoli Kata, vagyis Cati. Jó estét. Menjünk tovább a bemutatással. Kovács Tücsi Mihály, akit már emlegettünk, és már mesélt is. Szép jó estét kívánok! A Galaktika tudományos szerkesztője. Borek András, a nyílt forráskódú rovatunknak a vezetője. És doktortalan. És doktortalan. Bódi Zoltán, netnyelvész. Jó estét kíván. És Pinté Róbert, az ITTK tudományos és stratégiai igazgatója. Jó estét kíván. Pedig még nem is itt áll semmit. Mármint, hogy én? Igen. De az foglalt le itt, hogy mit csinál Pinté Róbert ilyenkor adás közben a PDA-ján, tehát a kézi számítógépén. Életművemet írom. Természetesen a műsornak arra részére készülök, hogy mit szeretnék elmondani, ami majd az én részem lesz. Vázlatokat készítesz elektronikusan. Igen, fogjuk rá, hogy igen. Na, van játékkérdés ma estére is, ez most Cati témájához fog kapcsolódni. Elmondod, hogy mi a kérdés? Vagy mondjam én? Vagy hát mutassam? Mondja nyugodtan, mert még nem hallottam csak a választ. Ne, pedig abból ki lehetne találni. Akkor melyik szóból származik? Ne. Inkább látod? Elmondom én. Mit jelent az, hogy fax? Jó, ez a kérdés ma estére. Nem, mégiscsak az, hogy melyik szóból, melyik latin kifejezésből származik a fax. Hát összevonhatjuk ezzel. Honnan kapta a fax a nevét? Ez a kérdés. Igen. Egyébként. De a latin kifejezés. Többire is lehet válaszolni. Mind a kettő, jó? És ez mit jelent? Mit jelent, és honnan ered a fax szó? És akkor még be se hoztunk. No, hát még annyit talán, hogy a Google-t lehet használni egyébként, mint általában. A telefonszámunk 328-85-55. A nyeremény egy McAfee internetes biztonsági program, a Star Office 8-as magyar nyelvű változata, a PC World magazin aktuális lapszáma, valamint Ifjabbik Mester Sándor 150 koncertből álló idei művész akciójáról készített DVD-je. A telefonszámunk tehát még egyszer 328-85-55. Hát és még két embert nem mutattam be, nem szóltatok, nem figyelmeztettetek. Figyelj, még van két ember. Köszönöm szépen. Én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágy Árpád, és a műsorunk vendége, Rózsahegyi Zsolt, a Netlock ügyvezetője. Jó estét. Szervusz, jó estét. Majd egy kicsit később majd veled is beszélgetünk, de előtte Kovács Tücsi Mihály hírsalátája 2006 végén, amolyan... Egy kicsit személyesebb lesz, lesz a dolog. Két honlapot szeretnék most ajánlani el. Orzon kicsit Cati rovatát. Az egyik egy régebbi, már 2003 óta létező honlap. Egy bizonyos Jeff Russellnek a Starship Dimensions nevű oldala. Mivel mindig világéletemben tiszteltem a szentőrülteket, akik egy célért nem restek hónapok és évek munkáját beláldozni. Ez egy science fiction rajongó, nem is a butábbik fajtából, nagy valószínűséggel mérnök ember lehet. Kitalálta azt, hogy a nevesebb science fiction filmeknek, illetve a science fiction filmek világának leghíresebb űrhajóit, járgányait. Kultikus figuráit. A figurák nem, itt kifejezetten a technikáról van szó, tehát egyszemélyes űrhajókat, csapatszállító űrhajókat, csatajokat, minden összehozott egy honlapon, és méghozzá úgy, hogy mérnöki pontossággal készített róla rajzokat, ahol lehetősége volt rá, a gyártó cégektől megszerezte az eredetinek a eredeti rajzokat, makete. Róla, a maketteknek a vázlatait, és ez alapján készített el egy nézeti képet. Természetesen nem igazi mérnöki vázlatokat látunk. A dolognak inkább az volt a célja, hogy érzékelni tudjunk, hogy a filmekben látható járgányok mekkorák is a valójában. Kezdve azon, hogy van egy normál méretű, ahol összehasonlításképpen az egy-egyes oldalon ott volt egy ember, és mellette voltak az ilyen kisebb űrhajók, X-szárnyú, stb. Uh-huh. De utána vannak ilyen léptékben növekvő oldalak, ahol például már összehasonlíthatjuk az Eiffel-toronyhoz képest mekkora például a Függetlenség napjából a leszálló UFO, vagy éppen hát végülis összesen 218 űrhajó adatai vannak föl jelen pillanatban. Például a Csillagok háborújából a Millennium Falcon ugye a legismertebb természetesen, űrhajó. Természetesen, de... Mekkora mondjuk egy autóhoz képest? Hát most ezt így kapásból nem mondom meg. Biztos megnézted. De például itt van olyan, hogy a Star Trek univerzumból 97 űrhajónak a méretei vannak. Tehát a méretarányos rajza van fönn. 27 a Star Wars-ból, és látszik, hogy a másik kedvenc sorozata a Babylon 5, mert abból is 51 űrhajónak a méretarány. És hogy ez könnyebb legyen, ahol arányaiban megfelel, ott például az Eiffel-torony, a Titanic, vagy az Empire State Building épülete van, hogy az ember jobban tudja érzékelni. És ezt egy CAD programmal, tehát egy számítógépes rajzoló programmal készítette el? Mert láttam a fényképeket, hogy valamilyen nagyon pontos ilyen mérnöki rajzprogram. Nagyon pontosan csinálta, és a könnyebb érthetőség kedvéért egy ilyen nézethálós hátlapot csinált, hátteret csinált hozzá, hogy könnyebben érthető legyen. A honlapnak tulajdonképpen az egyetlen úgymond hibája az a túlzott szerénység, ugyanis Jeff Russellről semmit nem árul el az oldal. Pedig hogy szeretnénk tudni róla. Igen, jó lenne tudni, hogy milyen nemzetiségű, mivel foglalkozik, mióta ez a hobbija. Tehát ez is egy érdekes adat lenne hozzá képes. Még egyszer, mi a címe? Mert nagyon érdekel. Egész pontosan a honlap címe azt mondja, hogy www.merzo.net. Merzo.net. Föl is írom. 2003-as indulása óta 1.800.000-en nézték meg a számláló szerint, és ami az érdekes, hogy én is egy tükörszájton bukkantam rá végül, és onnan próbáltam megkeresni az eredetet, ami nem volt egy egyszerű játék, vagy 7-8 különböző tükörszájtot találtam, ami azóta közben megszűnt, tehát ennek a számnak a többszöröse lehet az, amit a ténylegesen megnézték ezeket az oldalakat. Akit egyébként nagyon érdekelnek az ilyen Star Wars-os repülők, annak ajánlom, hogy látogasson az egyik ilyen magyar aukciós oldalra, ugyanis van egy srác, aki ilyen 40-50 centis maketteket árul, amiket ő csinált a haverjával, tökéletesen néznek ki, kézzelfogható makett. Pontosan úgy néz ki, mint az eredeti, több hónapig csinálta pár haverjával, de úgy, hogy beültek a moziba, felvették kamerával, elmentek a weboldalra, lenézték, és ezekre lehet licitálni, és ilyen pár ezer forintért. Nem megvásárolható műanyag makettek, hanem... Nem, igen, éppen ez az, hogy ezt akkor csinálták még, amikor nem is lehetett ilyeneket kapni műanyagban, és ezt ilyen kartonpapírból csinálták meg, de ilyen nagyon jól néz ki, tehát a képek is. És mondom, pár ezer forintért meg lehet őket szerezni, úgyhogy lehet menni licitálni. A másik honlap, amit ajánlani szeretnék, az egy teljesen a valóság talaján mozog, és jobban illik hozzánk, mint az informatikával kapcsolatban. Ő, aki letöltötte a Firefoxot, az most hirtelen bajba vagyok, hogy ez egy külön letölthető modul, vagy alapból benne van. A böngészőre gondolsz. Igen, a böngészőben a jobb alsó sarokban van egy időjárás, hogy mutatja egy városnak a hőmérsékletét. Az modul. Az egy külön modul. Na ez letölthető ez a modell, és ott van mindig a kiválasztott városnak a hőmérséklete, éppen milyen az idő. Ha az ember erre rákattint, eljut a www.időkép.hu honlapra, aminek az a trükkje, hogy nem az Országos Meteorológiai Szolgálat alapján dolgozik. De erről már Cati beszélt. Mert beszéltél már róla? Bizonyám, hát itt volt témám. Hát elmesélte az időképet, igen. Hogy azt is egy figura. Négy. Egy magyar figura készíti ezt az oldalt. Ugye, ha jól emlékszem. Nem beszéltünk róla, hogy nem? Ki készíti. Akkor csak én láttam az oldalat. Igen, végül is ennek tulajdonképpen csak annyi az érdekesség, hogy manapság már lehet olyan komolyabb időjárási jelző állomásokat kapni. Általában olyan 70-80 ezer forintnál indul, és olyan 200-nál ér véget, amelyik teljesen digitálisan szolgáltatja a külső állomásokról az adatokat vezeték nélküli kapcsolaton egy számítógépre. Most ez a társaság egy szoftvert írt hozzá, ami ezeket az adatokat továbbítani lehet a honlapra. Úgyhogy amikor felmegyünk erre a honlapra, Magyarországon most már legalább ilyen 5-6 tucat helyén olyan személyre szóló adatokat, hogy ott van az, hogy ez kinek a mérőállomása, mettől meddig, és milyen adatokat mért. Hogy itt becses kollégánk mondta, ilyen időjárás fetisiszták, akik szeretődítük tudni, hogy hány fok van, és milyen az idő odakin, azok csatlakozhatnak, és egy ilyen önfejlesztő mozgalom. Igen, egyébként én is eljutottam ehhez az oldalhoz, de én onnan, hogy a engem is nagyon érdekelt mindig az időjárás, de egy nagyon-nagyon kis településen lakom, és egyetlen egy helyen találtam meg a rá vonatkozó időjárás előrejelzést, viszont 4-5 napra baromi pontosan, ez a fallingrain.com nevezetű oldal, ahol gyakorlatilag Magyarországnak a legeldugottabb helyei is megtalálhatók. Nagyon-nagyon pontos. De ez a Falling Rain, ez gondolom egy amerikai szolgáltatás. Ez egy embernek az ő jótéteményi szolgáltatása. Honnan? Magyar származású. Aha. Amerikába szakadt hazánk fia. Igen, Amerikába szakadt hazánk fia. Vajon honnan tudja kajászó kis településnek az időjárását? Nem tudom, hol van. Nem tudod, hol van. Na nem baj. Mi viszont tudjuk, hogy ki a megfejtője a ma esti kérdésünknek. Csala Bélának hívják, pécsi hallgatónk, Barack Virág utca 9-ből. Köszönjük szépen a megfejtést. A faxról meg később. Mondjuk meg most, hogy mi a fax? És tudjuk neki egy áruljuk faxot. Áruljuk el. Na. Olyan berendezés a fax, amivel lehet küldeni telefonvonalon keresztül dokumentumokat. Igen, de a szó... A ezt szó, kérdezted, Árpi, és az... ez a megfejtés. Ezt kérdezted, nem ezt kérdezted? Azért helyesbítettem, hogy honnan ered a faxnak a neve. Nagyon helyesen. Helyesbítettem. Veszünk össze. Elmondja valaki, akkor ezt a lakit. Faximile. Faxon is. Faximile, máshol. Ami a két szóból áll, ugye? Fax és címile. Igen, ami ugye latinról hevenyészet magyarra folytva nagyjából azt jelenti, hogy másolatot készíteni. Igen. És azért kell mondani telefaxnak, mert ugye táv másolatot készít a telefax, amiből mi ismerjük a szót magát, a faxot, amiből ugye megismertük. Na, később majd visszatérünk még a faxra, de most következzen valami egészen más. Egy pár szót itt az adathalászat előtt arról, hogy én most már lassan 3-4 éve használom az elektronikus bankolást. Otthon, számítógépen, interneten keresztül, akár hajnali 2-kor átutalom az átutalandókat, gázszámlát, ilyen-olyan számlákat, mindenfélét. Napközben nem lehet? Napközben is, igen. Igen, mert ugye mindig ezt szokták mondani, hogy hajnali 2-kor is akár, igen. Már ezt mi is unjuk, csak azért el kell dolgozik mondani, hogy... akkor a dolgozó ember ugye napközben a munkahelyén hajtja az igát. De akár, hogyha ott is végre lehet hajtani az átutalást, hogyha ott van az asztalon az internetes számítógép. És borzasztó hasznos dolog. Én annyira hozzászoktam ezt, hogy most nem tudnék lemondani arról, hogy számítógépen keresztül tudjak utalni. Nem akarok már sorba állni a bankban. Éppen ezért volt borzasztó veszélyes az a jelenség, ami idén feltűnt, és már beszéltünk ebben a műsorban az adathalászatról. Infoszótárban már 2 éve, és múlt héten pedig szó volt arról, hogy vannak mindenféle megoldások. Rózsa Egyi Zsoltot, a Netlock ügyvezetőjét azért hívtam be, mert nektek is van megoldásotok az adathalászat ellen. Múlt héten azzal a módszerrel ismerkedtünk meg, amikor tokent lehet bevetni az adathalászok ellen. Az is megnehezíti az ő dolgukat. És ugye elmondtuk azt is, hogy az adathalászatnál az a probléma, hogy a felhasználók hiszékenységére építenek legfőképpen. Tehát nem egy elektronikus támadásról van szó, nem egy vírusról van szó, ami megtámadja a gépet, meg nem hackerek, akik mindenféle trükkökkel behatolnak a gépünkbe, hanem egyszerűen a hiszékenységre alapozva megpróbálják megszerezni a hozzáférési kódunkat, például az elektronikus bankhoz. Így van. És éppen ezért veszélybe kerülhet akár a... És jó felkészült számítógépes szakembereket is félre lehet vezetni, hiszen a lényege annak a phishing támadásnak, ugye, amit nyugodtan nevezhetünk támadásnak, csak tényleg nem technikai eszközökön múlik, hogy milyen sikeres, az az, hogy ugye félrevezető információra kattintunk, vagy nézzük a webben, és ugyanazt látjuk. Itt nincs hitelesítési lehetőség, vagy nehéz olyan eljárást találni, ami hitelesíthet egy websájtot egy arra látogató szemében. Igen, és miközben a mikrofonba beszél, azért folytassuk azzal, hogy mégis mi az, amivel tetten lehet érni? Egy hétköznapi ember hogyan tudja tetten érni az adathalászatot? Figyelemmel. Ez tényleg semmi más. Figyelemmel, hogy angol szavakat is lehet mondani, out of band, tehát ilyen körbejárós, másik utas ellenőrzésekkel lehet ismét ellenőrizni, tehát fölhívom, mert valami gyanús benne. Mintha múltkor pont hol lett volna a vége, most meg azt látom, hogy pont net a vége annak a szájtnak, mint a valamelyik bankomnak. Vagy ez pedig gyanús. A HTTP mögött mindig ott van az S, és ebben a levélben egy olyan linkre irányítottak oda, ahol a HTTP csak simán szerepel, tehát nem biztonságos. Hold biztos, hogy nem fog rá kattintani, vagy nem adok meg nagyon semmit. Ez is egy jó jelzés. Tehát az, hogyha figyel az ember, akkor ugye az az egyetlen megoldás, hogy figyel az ember. Hogy az ő mire figyeljen az ember, ott jöhetnek újabb trükkök. És az előbb bevezetett, hogy a mi megoldásunk mi erre a támadásra. Ez nem a mi megoldásunk egyébként, csak mi is ilyennel foglalkozunk, ezt nem mi találtuk ki. Ugye a websájtok, ugye távol van tőlünk, először is gép, nem is ember, annak a bemutatkozása az nem egy egyszerű dolog. Igazából elküldünk egy képeslapot, elküldünk egy védett, először is rossz címre is tudjuk küldeni, hogy hát ezen alapszik a phishing támadás. De a válaszát nem megbízunk benne vizuális jelek alapján. Zöld szokott ez lenni, akkor ez biztos az, akit meg akartunk látogatni. Na most ez nem igaz. Tehát a megoldás, vagy az egyik megoldás, hogy itt hallottunk, hogy egyszer használatos jelszavakat használunk, akkor értéktelen lesz a mi jelszavunk. Attól még phishing támadásnak áldozataivá estünk, megadhatjuk az egyszer használatos jelszavunkat. Csak éppen nem fognak semmit csak érni vele. Csak értéktelen maga az információ. Tehát igazából nem ezt a támadást oldottuk meg, hanem csak értéktelenné tettük a támadónak ezt a fajta támadást végrehajtani. Az úgynevezett biztonságos böngészésnél, tehát amikor ott van az az S betű a HTTP után, ugye az SSL-nek hívják ezt a technológiát, vagy TLS-nek, SSL az elterjedtebb, Ez egy szoftver, vagy mi ez? Az SSL az egy protokoll, a HTTP fölött, tehát a HTTP protokoll fölött, vagy alatt, ezt majd utána fogok nézni, biztonságot tud adni. Az adatcsomagok, amiket én küldök, és az adatcsomagok, amik érkeznek, azok titkosítva is vannak. Ez egyébként is hasznos, ugye, az SSL, hiszen a jelszavainkat, amikor megadjuk egy bankba, de csak a webmailünkbe is, akkor azt ugye védeni kellene, hiszen bárki tudná olvasni. Sima interneten képeslapokat üldözgetünk, a postás vagy a posta dobozok, azok mind látják, hogy mi odaíró. Az SSL önmagában nem megoldás, egy figyelmes felhasználó egy SSL-es szájton az a megoldás. Tehát ha SSL-es szájtra kattintunk, tehát HTTPS-sel kezdődik a címe a websájtnak, akkor a másik oldalon lévő webszerver bemutat egy igazolást arról, hogy ő kicsoda. Hogyha ezt figyelmen kívül hagyjuk, ha ilyen do you want to trust, biztos vagy benne, ezeket igen, mert megszoktuk, hogy mindenre igen nyomunk, folytathatom, persze. Ha így közeledünk ezeket a szájtokhoz, akkor egyértelmű 95%, hogy valamikor át fognak minket verni. Ha szépen végigböngészgetjük ezeket az oldalakat, már a figyelmeztetéseket, az SSL szerver által bemutatott igazolásban megnézzük, hogy az kinek szól, és nagyon fontos, ki állította azt ki, ugye, mert igazolványt magamnak csinálni, azzal nem növeltem a biztonságot. Igazolványt egy harmadik személytől, egy megbízható harmadik személytől kell kapni. Én azt hiszem, ennél a Momentumnél még egy kicsit maradjunk meg, hogy ugye, említetted, hogy ne kattingassunk így minden további nélkül automatikusan a gombokra, hanem figyelmesen. A felhasználók szerintem 70-80, talán 90%-a így kattingat automatikusan. Hiszen nap mint nap, amikor órákon keresztül használják a számítógépet, akkor nagyon sok ilyen párbeszéd ablak jön, amivel nem akar foglalkozni, és egyszerűen nyomja automatikusan az okét. Hú, ez reklámnak lesz. Erre a válaszom, ez reklám szagú lesz. Nem mindig jön föl az okés ablak, az okézandó ablak, de igen, így van. A legtöbb helyen már bevett szokás, hogy a meglátogatni egy böngészésen egy websájtot, vagy bármilyen más dolgot csinálni számítógépen, az 4-5 felugró ablakra oké, sőt enter, mert hátra ott van a fókusz, és akkor enter nyomok, akkor átenged. Ez nagyon helytelen. Azt a tanácsot mindenképpen mondhatjuk, hogy ha bárhol lehet okézni, egy csomó helyen lehet okézni, de hogyha bankolunk, vagy valamilyen elektronikus kereskedelemmel kapcsolatos dolgot, tehát pénzátutalás van az ügyletben, amikor ott dolgozunk a számítógépen, akkor kicsit álljunk meg, lassítsunk le, ugye? Fontos dolgokat, azokat komolyan kell venni. Ha ez a lassítás, az annyit jelent, hogy lesz időnk akkor arra, hogy megnézzük, hogy mit is csinálunk, akkor igen, lassítsunk le. De tényleg ez az alapig, ez ellen a védek, ez kifejezetten az emberek agyát támadja, hogy ez a támadás, az átverés. Igenis, oda kell figyelni, SSL-t nézni, olyan bankhoz menni, ami egyszer használatos jelszavakat ad, SMS-ben jövő ez az out of band, megint visszajött ez a szó. Tehát, hogyha kapok tőlük valamit, ami nem érkezik meg, akkor gyanús, mert elvileg ez egy percen belül meg szokott érkezni, most nincs itt, akkor valami más helyen lehetek. Ezeket együtt véve megfelelően biztonságos helyre érkezhetünk. Nagyon kíváncsi voltam, örültem, hogy kaptam ilyen phishing támadást, mert soha nem kaptam rendes, idézőjelben vett magyar phishing támadást, és akkor rákattintottam a linkre, és kiírta a böngésző, hogy ez egy phishing támadás most, mit akarok csinálni? Hát mondom, hát meg akarom nézni, hát, hogy leokéztem, hogy igen, engedj be. Ez, hogy mit csináljon az ember, aki oda megy, kitölti, leokézta minden, és egyszer csak így elkezd neki derengeni, hogy hát valamit nem volt kóser. Mit tud az a valaki csinálni? Úgy tudom, hogy egy pár embert átvertek Magyarországon ezzel. Én úgy emlékszem, ebben nem vagyok nagy szakértő, úgy emlékszem, hogy itt károsult talán nem volt itt, még nem is egy, hanem több bankot is támadtak meg, és azt hiszem egyre kevesebbet, mint amire számítottak a hatóságok, mi kapcsolatban álltunk a hatóságokkal. Ugye ezek ilyen spam küldő hálózatokon számítógépek küldték ezeket, vagy hát itt összekapcsolódik a vírusokkal, meg trójai falok, meg ezekkel a kártékony programkódokkal, ők küldözgették ezeket, és a programkódokból ki lehetett olvasni, hogy volt még egy célpont, az valamiért nem jött elő. Azt hiszem 4 támadás volt, és azt hiszem volt egy 5., ahogy én hallottam. Na de ha mégis valaki már benne akkor van. Akkor gyorsan out of band, tehát gyorsan fölhívni a bankot, letiltani a kártyát, megváltoztatni a jelszót, úgy, hogy bemegyünk a jó helyre. Nem tudom pontosan maga a támadás után milyen szofisztikált volt, hogy ezt ki is használják ezt a megszedett információt. De azonnal már utalásokat kezdeményeztek volna, gyanús nekem, hogy nem ez van, hanem gyűjtögetünk, aztán a fontosabbakat, vagy a biztos jónak tűnőket kipróbálgatjuk. De ha ott egy automatizmus van, akkor már ez már eső után köpönyeg is lehet, megadásnál lehet, hogy 3 másodperccel már elment az utalás. Ez egy fantasztikus dolog az emberi ösztön, mert nekem például tavaly karácsonykor pont ilyenkor lopták el a pénztárcámat és benne 2 bankkártyámat. Nekem abban a pillanatban eszembe jutott a banknak a telefonszáma, és rögtön hívtam őket, le is tiltották. Az jó, nagy mázli én volt. Bajba lennék, és azt hiszem sok bank rögtön meg is kérdezi, hogy mi a bankkártyádnak a száma. Ez már más vizet. Kérdezték is, mondtam, hogy... fogalmam, igen, és mondtam is, hogy nem tudom a bankkártya számát, tudtak segíteni, mentünk tovább. Töltetek néhány ellenőrző kérdést, és aztán letiltották a kártyát. Általában a bankok azzal szokták kezdeni, hogy először letiltják, tehát megbizonyosodnak arról, hogy nagyjából te vagy az, aki vagy, letiltják a kártyát, és utána beszélgetnek a továbbiakról. Tehát ez szokott lenni a menete a dolgoknak. Ez egy jó menet. Ez jó menet, és ebben a bizonyos SSLSD-ben, amiről eddig beszéltünk, tehát ezek a tanúsítványok bemutatásán, ugyanilyen eljárások működnek, hiszen azt az eszközt, ezt a bizonyos SSL tanúsítványt is elveszítheti a website jogos tulajdonosa. Neki volt kiállítva, amint egy személyigazolvány. Neki van kiállítva, egy példány van belőle, ugyan mutogatja, de nem adja senkinek oda, hát ez kicsit bonyolultabb ennél, de mondjuk példaként ez jó, de ő is elveszítheti. Azt ugyanúgy le lehet tiltani, tehát az a bizonyos figyelem, hogy milyen szájtra jöttem be. Ha most össze tudom foglalni, amit előbb mondtam, hogy akkor az SSL site-ra érdemes bemenni, meg kell nézni, hogy az az SSL site tényleg valódi tanúsítványt mutat be, megbízhatok-e én abban a tanúsítványban. A tanúsítvány önmaga nem elég, olyan állította el ki, akiben én megbízom, és utána még, ha nagyon fontos dolgot csinálok, akkor érdemes utána nézni, hogy érvényes-e még az a tanúsítvány, vagy az egy ellopott tanúsítvány, egy ellopott személyigazolványnál is vissza lehet élni. Ez úgy bonyolultan hangzik, ennek nagy részét azért megcsinálják a böngészők. Ha nem jönnek föl azok az oké zandó ablakok, akkor jó eséllyel ennek a 8 lépésből, vagy 4 lépésből 3 és fél, vagy 4 már meg volt csinálva. Na ez egy fontos információ, igen, mert az elején említetted, hogy nem mindig jönnek föl ezek az ablakok, igen, a tanúsítvány. Én például soha az életben nem láttam ilyen tanúsítványt a bankomnál, ahol rendszeresen végzem az internetes utalásokat. Ezek szerint mindig minden rendben volt. Ha SSL site volt, igen, tehát a látítvány eset látott, kis sárga, kis, igen, lakatocskák, igen, összeélnek, igen, állnak itt-ottam ott, akkor ez jó eséllyel így van. Nagyon szofisztikált, nagyon ügyes támadó, ezt is át tudja venni. Régen volt olyan, hogy az S betűt azt oda, valahogy ilyen grafikailag oda tudták valahogy varázsolni, vagy az lakatot, azt hiszem, lakatot össze tudták zárni. Nem a böngésző zárta össze, hanem valami kis képecskét elé lehetett varázsolni. Nem ez az általános átverés. A nagy tömegeket, nagy tömegben kiküldött levelekben sokkal egyszerűbb átverésekkel próbálkoznak. Hát én azt mondom, hogy többen is megnyugodtunk itt az asztaltársakból. Köszönöm szépen, Rózsa Egyi Zsolt. Beszéltünk az elején a Web 2.0-as szájtokról. YouTube-ot említettük, ugye, ahol gyilkost fogtak, és te magad említetted, Pintér Robert, a blogot, ami ugye a másik ilyen nagy közösségi internetes szolgáltatás. Te magad is blogot vezetsz. Igen, 2004 óta. 2 éve, most már. Ahol is elolvasható az a téma, amiről most fogsz beszélni. Igen, tehát a kérdés ugye az, hogy vajon a 2006-os év az a Web 2-nek az éve volt-e? Ugye a Time-nak jelent meg a címlapján, minden év végén ugye van egy választás, hogy ki vagy mi az év embere, vagy a legfontosabb jelensége, és 2006-ban föltettek egy számítógépet, és számítógép egy tükröződő felületen a saját arcunkat láthatjuk, és oda nyílva, hogy te vagy az év embere, te aki internetezel, mert hogy te vagy a közösségi oldalaknak, ennek a Web2 forradalomnak a lelke, tehát hogy te vagy nálunk, számunkra te vagy a legfontosabb. És ezt erősítette, amit múlt héten mondtál, hogy a Google keresési listájában az első 10-ben elég sok Web 2.0-as kifejezés szerepel. Igen, és akkor elkezdtem gondolkozni azon, hogy akkor ez most tényleg a Web 2-nek az éve volt, ez az egyik kérdés. A másik, hogy a Web 2-nek tényleg 2006 volt az éve, ez a másik kérdés, mert ugye egyik sem biztos. És ugye attól még, hogy a Time azt gondolja, attól még ez szerintem nem ér. Tehát, hogy ez, hogy is mondjam, ez még csak egy vállalat, mintha én azt mondanám a netidőkben, hogy szerintem az volt, nyilván egy kicsit más a fajsúlya. Nekünk az egy eseményről. Tehát, hogy menjünk utána, keressünk érveket, és hát nyilván ezt sokáig lehetne sorolni, hogy mi történt 2006-ban a Web 2 terén. Ugye az említett Google keresési listák, ezek azt mutatják, hogy az emberek elkezdenek a Web 2 iránt érdeklődni, bár nem tudják egész pontosan, hogy mi az. Egyébként szerintem a legtöbben nem tudják, hogy mi a Web 2, nem lehet egyszerűen. Mi az, hogy Web 2? Egyszerűen megfogalmazni. Ugye több, mint a Web 1. Ezért ez nem mondod, pont egyet. És kevesebb, mint a Web 3. Igen, és kevesebb, mint a Web 3. Ez azért Web 2, mert tulajdonképpen más, mint ami a korábbi internetes szolgáltatásokból fakad, ahol egy kicsit megvolt ugyan az interaktivitás, de az emberek kevésbé vettek részt aktívan ezekbe a folyamatokba. Ugye a Web 2, ahol a közösség hozza össze a tartalmat, közösség hozza össze a szolgáltatást, ilyenek például a blogok, tehát hogy én írok, meg még írnak rajtam kívül több százmillióan, és azt valakik elolvassák. Olvassák, és ilyenek aztán hozzászólnak. Igen, ilyenek a wikik. Ez tulajdonképpen Web 2-nek van csirály, tehát a fórumok is tulajdonképpen kvázi Web 2-esnek gondoltuk. Tehát ezért vannak érvek és ellenérvek, hogy valójában tényleg van egy minőségi változás, vagy nincs. És ez a 2006-os év is arról szólt tulajdonképpen számomra, hogy vajon ez most akkor minőségi változás, vagy sem. És én úgy érzem, hogy ezért nem vagyok benne teljesen biztos, hogy tényleg a Web 2-nek volt az éve egyrészt a 2006-os év, másrészt, hogy a Web 2-nek ne lett volna jobb éve, vagy ne lett volna robbanásnak azért mondjuk 2005, vagy 2007-re is várnak olyan folytat rendeket. Igen, pont akartam mondani, hogy benne van a jóslásokban. Igen, tehát 2007-re például Gartner azt mondta, hogy a blognak az lesz a csúcs éve. Tehát, hogy egy kicsit én össze vagyok egy kicsit kavarodva, hogy ezt most elfogadjam, vagy ne fogadjam össze, és kicsit a hasonlat olyan, hogy mint a Web 1-nek ugye a 90-es évek legeleje, ugye 93-94, amikor egy iszonyatosan nagy kiábrándulás jött, a felhasználók tömegei rázódultak a netre, a piacok rámozdultak, a cégek, és egyszerűen egy kicsit kiüresedett a Web 1 ahhoz képest, amit ilyen egyfajta ilyen proficiaként ígért, hogy ilyen világmegváltás, és szerintem a Web 2-vel ugyanezt történt meg 2006-ban, csak még nem látjuk, tehát a YouTube felvásárlásával, egy csomó konszolidáció a piaccal, tehát hogy megvásárolják kilóra a felhasználókat. Hát mindesetre azt mondhatjuk, hogy markánsan sokat beszéltünk idén ezekről az oldalakról, a videó megosztó oldalakról, a kapcsolatépítő portálokról, igen, a blogoló szájtokról, meg például a közösségi alapon fejlődő enciklopédiákról is. Igen, de visszatérve a gondolathoz, tehát hogy igen, nagyon sokat beszéltünk róla, nagyon sokan kezdték el használni őket, akár mondjuk ha a magyar iWeave-re gondolunk, de ugyanakkor azt is lehet látni szerintem, hogy ez a Web 2 ártatlanságának elvesztése. Tehát, hogy ahogy a piac beteszi a lábát ezekbe a dolgokba, és elkezd piac alapon működni, és már nem annyira a közösségről, és nem annyira az egyénről szól a dolog, hanem ugyanakkor a megtérülésről, a piacról, profitról és egyebekről is kezd el szólni, tehát egy kicsit a Web 2 hanyatlásának az éve is a hagyományos értelemben vett. Ezt most feltételezed? Ezt feltételezem, hogy ezt is lehetne mondani 2006-ról, mint hogy a 2006 a Web 2-nek az éve. És ha személyesen gondolom, akkor viszont azt gondolom, hogy számomra nekem a 2006-os év az nem alapvetően csak a Web 2-ről szólt, hiszen ezek mind megvannak. Tehát, hogy blogolni lehetett ezelőtt évekkel, ugyanúgy volt videó megosztó, de nyilván még nem Magyarországon, vivezni ugyanúgy lehetett korábban. Hát jó, voltak Wikipédiák. Hát, hogy a sok, tehát, hogy én számomra viszont ennek ellenére a minőségi változás volt ez az év. Tehát 10 éve internetezek körülbelül, és tényleg volt egy minőségi változás, hogy hogyan internetezik és mit használok, de eznek csak részben volt köze a Web 2-hez. Tehát az, hogy otthon egy wifi hálózat van föltelepítve, hogy a Skype-ot most már napi szinten használjuk kapcsolattartásra, nem úgy, mint 2 évvel ezelőtt, amikor elkezdődött, hogy az ember keres a Wikipédiában a Firefox, a Thunderbird-nek a megjelenése. Tehát egy csomó olyan dolog, amik tulajdonképpen összeérnek, és egy minőségileg más internet használatot eredményeznek, akár az időjárás jelentésnek a megjelenése ott alul. És azt gondolom, hogy ha mindenki magában mélyen belenéz, akkor mindenkinek van egy ilyen saját személyes listája, hogy neki miről szólt 2006, de végeredményben visszajutunk a Web 2-hez, mert a Web 2 az a felhasználóról szól, tehát hogy saját magamat látom visszatükröződni. Akkor ez az idei év, ez számodra egy olyan pont, most mondom ezt neked, tudós úr, hogy majd valamikor később 2007 végén visszatekintve tudod megmondani, hogy 2006 az tényleg a Web 2.0 éve volt, vagy 2007 lett-e, vagy pedig már 2005 volt az. Tehát igen, most benne vagyunk ebben, most igen, így nehéz megítélni. Igen, tehát hogy van nekünk egy éves jelentésünk az ITTK-ban, ami a nemzetközi trendekkel foglalkozik, és minden, ez már évek óta készül, minden évben kikiáltjuk a Google évének azt az évet, és ez mindig így is van. Tehát a Web 2-ről is ez van, hogy évek óta a Web 2 a éve, és mindig ugye egyre inkább erősödik, de mindig csak utólag lehet megmondani, hogy milyen trendek voltak, és azok bejöttek, vagy nem. Nekem ez a Web 2 egy kicsit olyan folyós, ami megpróbálom megfogni, hogy mi ez, és egyszerűen kiszalad az ujjaim között. Láttam ennek, ugye te elmondtad egy definícióját, én láttam egy technikai, technológiai megközelítését, amikor ugye a szerver oldali script nyelvek megjelennek, illetve a Jávának a user oldali alkalmazás, ugye az Ajax alkalmazások, ezekhez is kötik némelyek a Web 2-nek a megjelenését. Abban teljesen egyetértek veled egyébként, hogy egy minőségi változás állt be a webes szolgáltatásokba és a webes tartalmaknak mind a kínálatába, mind a használatába. Abban a részben viszont nem biztos, hogy rossz lenne, vagy vitatkoznék, hogyha több idő lenne rá, azzal, hogy, hogy most ezek a dolgok kommercializálódnak, vagy, vagy elérhetőségekké konvertálódnak a közösségi oldalak, nem biztos, hogy ez rossz. Na, erre majd valamikor később visszatérünk, amikor rálátunk erre a mostani időszakra. Jó? Igen, jövő évben. Min nevettek, Cati, ott a chat mellett? Csak nem a te új készülékeden, amit kaptál karácsonyra. Egyáltalán nem, de elmesélhetem. Mondjad, csak mondjad. Róla, mert nagyon szeretem, olyan kis aranyos, kis puha, meg olyan kis cuki. Szóval megkaptam életem első fax készülékét, tehát egy olyan telefonkészüléket, aminek segítségével tudok faxot is küldeni, és fénymásolni is, de ez most tök mindegy. Na Ácsi, tehát kezdjük olyan, hogy 2060, volt, igen, 2006, volt december, volt. Most lassan 2007 lesz. Igen. Szokoli Kata faxot kapott. Igen, mert eddig egyetlen egyszer volt olyan, hogy azt mondhattam, hogy volt fax készülékem, de akkor se volt, hanem úgy volt beállítva a gépem, hogy azon keresztül én tudtam faxolni, hogyha beszkenneltem azt, amit én el akartam faxolni. De áruld el, hogy minek neked 2006 végén fax készülék? Nem tudod elképzelni, hogy az utóbbi fél évben én hányszor kértem meg a páromat, hogy a munkahelyről faxoljon valamit. Domain névigénylés, kárbejelentés, pótszemlekérés, autóbaleset után, amit el tudsz képzelni. A személyes megjelenésnek az egyetlen hivatalosan vehető formája a fax. Vagy elmész, és ott kitöltöd, és aláírod, vagy otthon megírod, és elfaxolod. Én is hetente használom ügyeim intézéséhez, ha nem akarok elmenni oda. Különböző céges papírokat is faxolni kell, mert azt ugye nem fogadják el, úgyhogy ha... Ti használjátok már, ahogy én elkerültem. Ebben akartam szóval, itt látszik, hogy ütközik a kultúra a joggal, ugye, mert a faxnak semmiféle joghatása nincsen, igen. Miközben ott van... De csak azt fogadják el, vagy elküldött postán, kulturális, az, igen. Vagy elvész a postán, vagy nem. De hát az meg irreálisan magas az ára. Ez megbízhatatlan. Sokkal megbízhatóbb lenne egyébként. Ez annyira komoly, hogy például az a cég, akiknek én most dolgozgatok, ott rendszeresen megkeresik őket azzal, hogy állajánlatokat kérnek tőlük, és faxon kérik, és nincsen faxuk, és mindig mondani, hogy e-mailen fogja küldeni, jó, és akkor csodálkoznak, hogy hát jó, persze, de hát az első mindig az, hogy fax. Tehát ez most úgy csinál mindenki, mint hogyha én azt mondanám, hogy kaptam egy új floppy meghajtót. Nem! A fax szerintem egyáltalán nem. A fax azért nem egy olyan régi dolog. De tök mindegy. Ne rontsátok el a boldogságomat, jó? Nem az, hogy régi. Csak már kifelé áll neki összekér. Nem érdekel a véleményed, tehát kaptam egy nagyon cuki kis faxot, és ne roncsátok el kedvemet, mert nagyon szeretem. A lényeg az az, hogy kibontottam, és azt hittem, hogy hiányzik belőle pár alkatrész, ugyanis nincsen benne tintapatron. És nézegettem a használati utasítást, egyébként lehet, hogy elő se vettem volna, de így elővettem. De most elhoztad benne. Nekünk? Elhoztam, igen, de jó, van. Mutasd meg az olvasóknak. Azért hoztam el, mert hogy az interneten keresztül nem találtam olyan képet, ahol ezt illusztrálták volna, ezt a folyamatot, hogy mi van a tintapatron helyett, ezért hoztam el Árpinak. Ebben nem tintapatron való, hanem tintafilm. Orsó, úgy működik, ugye? Hogy szalag. Két darab, igen, tehát egy ilyen tintaszalag, van két darab tekercs. Várjál. Nem ez a lényeg benne. Aha. Van rajta két tekercs, ugye, és akkor A tekercsből B tekercsbe forog át ez a, uh-huh. ez a film, ez a szalag, és aztán így lehet ugye faxolni, meg fénymásolni, és aztán egyszer ez kifogy, és veszel helyette egy másikat. Na, és itt jön a csel. Mint a jó öreg írógépen. Igen, de várjál, itt jön a csel. Nem ez a lényeg benne, hogy ez szalag, csak vagy nem szalag. Mondjuk már el, hogy jó, mint az írógépen. Na, hát úgy, a szalagos hurrá, magnó csak olyan, nem nyomtad. Olyan, mint a régi írógépen. Sokan rácsodálkoztak erre a Momentumra. Okay, de nem na. Ez a lényeg. Tehát az a lényeg, hogy mikor ez elfogyott, mert egyet ugye grátisba kaptál a fax készülékkel együtt, amikor elfogyott, bemész a boltba, veszel egy tök mindegy milyen másikat, és néztem, hogy mi a franc az a nyílás, ott van mellett egy ilyen kis nyílás, ő belefér egy SD kártya. És képzeljétek el, hogy a következő tintafilmet, amit én a boltba veszek, ahhoz adnak egy kis csípet, és csak akkor indul el ez a szalag, hogyha én ezt a csípet behelyezem abba a mélyedésbe. Uh-huh. Tehát és akkor gondolkodtam azon, vérlázító. Hogy én azt hittem, hogy ez egy ilyen... Várjál már egy picit. Én nem tudtam először, hogy ez miért van. Tehát azt hittem, hogy ez egy ilyen nem új keletű dolog, és akkor utána gondolkodtam rajta, és rájöttem, hogy de, szerintem pontosan, hogy az, mert ugye mostanában elterjedtek ezek a tintapatron feltöltő cégek, meg utántöltő cégek, és én szerintem ezt akarják ezzel megakadályozni, hogy ilyen csípekkel együtt lehet most már tintafilmeket venni, úgyhogy elképzelhető, hogy akkor most már a nyomtatók is át fognak állni ilyen filmes megoldásra? ne adjál ötleteket. Van olyan nyomtatógyártó, aki egyébként átáll, tehát a patronjában van olyan azonosító, hogyha nem azt teszed bele a nyomtatóba, akkor bizony nem hajlandó nyomtatni. Na, akkor ez nem az ilyen technológia működik egyébként? Ez olyan, mint a notebook akkumulátor. AS128-as kódolás. Jó, az se rossz, igen, de azt viszont föl lehet törni, és föl is törték. A notebook akkumulátorok ilyenek, tehát hogy annak van egy gyári azonosítója titkosított, és hogyha a számítógép nem azt kapja vissza, tehát nem gyári akkumulátort, akkor nem indul el vele a számítógép. Természetesen ezt is már több helyen át lehet ütetni. Gyárival is fölgyulladt, teszem hozzá. Igen. Tehát ezt is át lehet ütetni, csak tényleg ott a probléma, hogy egy notebookhoz egy eredeti akkumulátor 50.000 forint, ha én meg bemegyek egy akkumulátor szervizbe, hogy nekem szétszedik és kiszedik belőle a cellákat, cellánként 2.300 forintért felújítják. Szóval ti helyes a kis telefaxod? Nagyon cuki. Köszönjük szépen, használd egészséggel. Következzen most egy jó kis történet, egy technológiai történet Bódi Zoltántól, InfoZoltán rovatunkban, majd mindjárt ki fog derülni, hogy hogy kerül az InfoZoltárba. Egy biológiai kifejezés egyébként. Vagy orvosi? Orvosi. Mindegy, majd meglátjuk. Ha csipeknél tartottunk, akkor folytatom én is a csipekkel. Természetesen Amerikában kitaláltak, pontosabban nem is csak kitaláltak, hanem megvalósítottak egy olyan eljárást, amely segítségével az agyba ültetett csip mozgásra bírhatja az egyébként megbénult izmokat és szervezetet. Tehát a neuron kapcsolatokat valahogy úgy tudja közvetíteni az agyból a megszakadt idegpályákon keresztül, hogy újra tényleg fölkel és jár a megbénult illető. Korábbi kísérletek már erre voltak egyébként, hogy olyan személyeknél, akik nem bénultak meg teljesen, tehát mondjuk a válla mozgott, akkor a vállának a különböző mozgásaival tudta mozgatni a kezét, vagy azt a végtagját, amelyik éppen sérült. De ez minőségileg egy előrelépés, hiszen egy implantátum. A testen belül van egy implantátum, és közvetlenül az agyban van, az agy mozgás központjában van ez az implantátum, és most már csak, és itt egy erős idézőjelet tettem ki, már csak azt kell megoldani, hogy valamilyen szükségszerűen ugye vezeték nélküli kapcsolatot építsenek ki a neuronpályákon, tehát az idegpályákon, az izmokig, hogyha valaki megbénult. Tehát az már működik, hogy a mozgás központban keletkező jeleket, mozgás ingereket közvetíteni tudja ez a bizonyos implantátum, chip implantátum a szerve valahová. Csak most már azt kell kidolgozni, hogy egy megfelelő vezeték vagy vezeték nélküli hálózat elérje a bizonyos izmokat. Hát ez mindenképpen egy lényeges momentuma. Tehát hát az, lényeges momentum. Hogyan kapcsolódik a gép az emberi szervezethez, az egy nagyon régóta élő félig már téma. Megvan. Eddig az tudományos fantasztikum, igen. Alkotásokban szerepelt, és félig meddig ez a kiborgnak a megvalósítása, amiről te beszélsz. Félig meddig, de voltak éppen itt inkább a bioinformatikáról van szó, hogy helyére rakjam ezt a kifejezést. Szerintem egyébként a bioinformatika a jövő, hogyha most itt a jövőről beszélünk és egyre többen. És az igazi biznisz az nem a mozgássérültek lesznek. Hanem amikor ezzel majd az férfi impotenciát tudják majd. Az lesz az igazi nagy biznisz. Az is fölfogható mozgássérülésnek. Sőt, egy nagyon jó novellátok volt nem olyan régen, amikor gyakorlatilag sportolókba ültettek bele különböző implantátumokat, és azzal fújták fel a teljesítményüket. Igen, igen. Hát sokféle megoldás lehetséges, de ugye a sportolóknál ne felejtsük el, hogy ott megvan a kapcsolat, az idegpálya kapcsolat. Tehát a legnagyobb, legmegoldhatatlanabb probléma az ugye nem probléma. Tehát ez mindenképpen egy fantasztikum, a létrejött fantasztikum kategóriájába tartozik. Amiről viszont a rovatban szeretnénk beszélni a szótárban, az maga az implantátum. Abban az írásban, amelyben erről a fejlesztésről olvastam, az implant kifejezést használták rendszeresen. Ez egy rövidülés? Következetesen. Nem. Ez az angolból történő fordításnak az eredménye. Angol ugye implant, és természetesen magyarul ezt implantátumnak mondjuk, hát ez egy régóta bevált orvosi szaknyelvi, gyakorlatilag már köznyelvi szó. Kicsit analógia erre, amikor angol szakszövegből fordítanak olyan kifejezést, amelyben a DNS van, ez angolul DNA, és nagyon gyakran előfordul, hogy ugyanúgy marad, DNA-nak marad, pedig mi ezt magyarítottuk DNS-re. Na mindegy, szóval az implant az egy ilyen jelenség. Magyarul implantátum. Plantálás, ugye? Úgy van. Nem egészen bele, egy más, tehát egy melléknévi alakot hoz létre, tehát ülteted, beülteted, de valóban a palánta van a tövében, mint ültetvény, ugye? És most már nekünk azért érdekes, mert nem csak egy biológiai vagy orvosi kifejezés, hanem ez már bioinformatikai kifejezés, tehát voltak éppen ez egy számítógépes perifériának fogható fel. Így, ami létrejön a mozgáskorlátozott terület. És én vagyok a CPU. Következzen Borek András és a nyílt forráskódú programok arzenáljából egy következő fegyverzet. Hát egy gyöngyszem. És egyébként hadd áruljam el itt az asztaltárságnak is, hogy egyre többen felfigyelnek erre az új rovatunkra. Például Ferkó Svédországból üzente, hogy nagyon hasznosnak tartotta a múlt heti telefonos programot. Le is töltötte, de még valamit be kell állítani, úgyhogy lehet, hogy segíteni kell neki. Jó. Hát... A mostani viszont az tényleg egy szemmel fogható dolog, hogy éljek ezzel a képzavarral. Szembeplántálhatom. Értem, igen. A Meet TV, nem is tudom, hogy ennek fene tudja, hogy hogyan mondjam ki, én ezt magyarul, hogy... Tehát egy mitikus televízió, egy multimédia központ, alkalmazás, amiről szó van. Talán ez is egy nyílt forráskód. Ez is egy nyílt forráskódra épül. Egyébként nagyon érdekes, mert maga, aki elkezdte ezt írni, ő leírta, hogy miért kezdte el ezt az egészet, mert gyakorlatilag volt egy viszketése neki, hogy egyik média központ se tudta azt, amire ő akarja használni. Tehát az egyik az vagy túl sokat tudott, a másik vagy túl keveset tudott. Média központon mit kell érteni? Valami tévétársaság? Én ezt nem értem. Múltkor beszéltél a média átjátszóról. Aha, tehát valamilyen lejátszó eszköz, ami a gépen is. Van. Lejátszó eszköz is, átkódoló eszköz is, telefon is, minden egybe. Tehát kapsz egy olyan rendszert, azért mondom, hogy rendszert, mert itt gépről is szó van, gépek hálózatáról is szó lett, vagy egészen odáig elfajult a dolog, hogy mobiltelefonoddal integrálod ezt a dolgot, például összeállítod az adásrendet, vagy a múltkor feszegetett IP telefóniádhoz kapcsolódóan, például nézed a kedvenc adásodat, és bejön egy telefonhívás, akkor ez annyira intelligens ez a rendszer, hogy érzékelő, hogy ez a telefonhívás fontos, akár a számból kiderít, hogy ez egy nagyon fontos hívás, azt is tudja, hogy te valószínű televíziót nézel, mert ugye be van kapcsolva a rendszered, automatikusan elindítja a timeshift funkciót. Tehát rögzíti a nézett. Abban a pillanatban kimerevedik az élő adás, amikor a beszélgetés vége van, akkor újraindul attól a ponttól, ahol megcsörrent a telefonod. Mindezt a számítógép merevlemezére rögzíti, és így közben van. Én beszélgethetek. És te közben beszélgethetek. Szintén digitálisan a telefonon keresztül. Így van, akár webkamerával, mondjuk egy videóbeszélgetést, amit a saját televíziódon folytatsz le. Zoli, miért rázod a fejed? Hihetetlen vagy felháborító? Felháborító? Nem, hihetetlenül jónak tűnik a dolog. És hogyha mindez összekapcsolódik a múlt héten általam emlegetett média átjátszóval, akkor még a saját televízióm előtt ülve is ez annyira, hogy ennek az egyik vetülete ennek a programnak valóban egy média átjátszó, tehát ezt lehet akár média átjátszónak is használni, média szervernek használni, ami tényleg média szerverként lehet üzemeltetni, magyarul a nagy vasat azt elrakod valahova, ami benne van, mit tudom én, 2-3 tunerkártya. A space-ba berakod. Igen, van, aki a space-ba rakja be, jellemzően más helyen a pincébe rakják be, tehát ahol nem zavar, hogy az ott zörög, motyorog, morog az a gép, és építenek egy másik úgynevezett frontend gépet, egy ilyen média átjátszóhoz hasonló valamit, ami viszont ventilátorok nélküli gép, Ezeket általában bele szokták hackelni a régi videomagnónak a dobozába, hogy passzoljon a hifi arzenálba. Na ez nagyon magyaros megoldás, ez olyan... Ennek hihetetlen kultúrája van annyira, hogy ez nagy... Ez buhera, nem? Nem, nagy hardvergyártók, azok például rá is ugrottak erre a piacra, és majdnem minden nagy hardvergyártónak vannak nagyon-nagyon drágán ilyen számítógépházaik, amik úgynevezett ilyen silent PC-k kategóriába, és tényleg úgy néznek ki, mint egy ilyen hifi komponens. De ezek tényleg baromi drága eszközök tudnak lenni, hogyha nem te magad buherálod meg. Na, majd hogy játszol össze? Hogy játszol össze a szerver, végül is az erős gép és a gyengébb gép, hogy kommunikálnak azok? Hálózatom. Tehát madzaggal összekötve? Akár madzaggal, akár madzag, vagy wifi-n keresztül. Általában madzagot szokták javasolni, mert a wifi az... Wi-Fi az karcsú ehhez. Uh-huh. Visszatérve a programhoz, amit ajánlasz, a MIT TV, ugye, amiről igen. beszélsz. Miért éppen ez az, amit a célkeresztünkbe került? Ez egy jól kitalált, hasznosan összefabrikált fabrikált program? Ez egy nagyon jól kitalált, ugyanis nem egy monolitikus rendszerről van szó, hanem egy teljesen moduláris rendszerről, amiben megint csak te válogatod össze az igényeid szerint a komponenseket. Nem tudom, itt mellettem a nyelvész, és nem merem kimondani ezt, hogy plugin, de mindegy, szóval mindenféle... Bedolgozó modul, ezt így hívják a Windows-ban. Mint a plugin-t mindenki ismeri, aki számítógépet használ. Jó, most lefordítottad, úgyhogy én a plugin-t fogom használni. De bedolgozó modul sem sokkal érthetőbb, így mondd el, hogy mire szólnál. Jó, különböző pluginek vannak, például időjárás plugin van benne, telefon. Vagyis olyan segédprogram, amit ha telepítesz, akkor már az időjárást is érzékelni tudja. Tudod nézni, adott es van képnézegető plugin, tehát hogyha neked megvan a kamerádon, megvannak a kedvenc képeid, vagy videófelvételeid, fogod, rádugod a hifi tornyodra a kamerát, ő automatikusan beteszi egy naplóba, és bármikor tudod mutogatni a rokonságnak, hogy felállt, már tud pisilni, már nem csak mellé. Ez teljesen jó. Teljesen jó alkalmazás. Erre használod, ugye? Gyerekeknek igen, a videózásra. Igen, nem, ez nálam tervbe van véve, hogy ezt az alkalmazást ezt én beleaplikálom, az egyébként nem tudom, hanyatszorra tönkre menő baromi drága videó lejátszomba. Gyakorlatilag a javítás árából már fölépítettem volna két ilyen szervert is, de mindegy, szóval tervbe van nálam. Mik vannak még akkor benne? Van telefon, videomagnó funkció, mondhatjuk 80-90 így? Féle plugin elérhető hozzá. De a legfontosabb. Telefon, nekem fontos telefon, képnézegető, timeshift. Vagyis videomagnó, mondjuk így egyszerűen. Videomagnó, DVD rippelő, CD rippelő, tehát beteszed a CD-t, megvásárolod a CD-t, hazamész, beteszed, meghallgatod, mire végighallgatod egyszer, addigra már bekerül a médiakönyvtárba, többet nem kell elővenned a CD-t. Jaj, ezt mesélted, hogy a kis feleségednek például többet nem kell a lemezt betenni a gépbe. Így van. Hanem az most már onnantól kezdve benne van a rendszeretekben. És akkor valahogy bebillentyűzi, hogy most akkor ő... Nem, azért van a távirányító. Tehát ez távirányítóval működik. Tehát a tévén megjelenik egy menürendszer, amin kiválasztatod, hogy most tévét nézel, CD-t hallgatsz, bármit csinálsz. Na akkor még szokás szerint mondj el egy webcímet, ahol letölthető a program. www.mythtv.org. Pányik Balázs józsdájába léphetünk be, újra ez már hogy mondjam, program. Mert hogy kaptam karácsonyra egy remek beszabott teáskészletet, ilyen teak. Úgyhogy most már te a fűből és kávézacból is remekül tudok jósolni. Igen, a jövőre. Főleg internetre vonatkozóan egyébként. Elég sok ilyen jóslás jelent meg egyébként a blogokon, tehát érdemes rákeresni arra a kifejezésre, hogy 2007 és most úgyse fog eszem jutni, mindegy. Szóval a lényeg az, hogy az amerikai blogok tele vannak 2007-re való jóslásokkal, és a nagy részük az egyébként elég érdekes, és az internetre vonatkozik. És nagyon sokan, próbáltam a közös részeket kiemelni az összes közül, nagyon sokan jósolják az úgynevezett Rich Internet Applications, az az ilyen gazdag funkciókészlettel, szolgáltatáskészlettel rendelkező internet alkalmazások az elterjedését a jövőben. Hát például az Office alkalmazásokra, amik megjelentek például a Google, illetve a Microsoft kínálatában idén az interneten, tehát ilyenekre gondoljatok, hogy amit eddig hát idézőjelben offline használtunk, tehát föltelepítettük a számítógépünkre mondjuk egy szövegszerkesztőt, egy táblázatkezelőt, ezt ugye most már el tudod érni az interneten, be tudsz jelentkezni valahova, és ott tudsz futtatni egy szövegszerkesztőt, és tudsz írni egy szöveget, akár még ki is tudod nyomtatni, hogyha éppen olyan helyen vagy. És ezek fognak egyre inkább általában teret nyerni 2007-ben, ezeknek az alkalmazásoknak az éve lesz. 5-6 évvel ezelőtt is mondták ezeket az internetről elérhető programokat. Így van, de úgy látszik, hogy most kezdünk el oda elérni, hogy részben sávszélesség, részben pedig azt gondolom, hogy ennek is van egyfajta közösségépítő szerepe valószínűleg, úgyhogy ezért gondolják az emberkék, hogy talán ez lesz. Illetve nagyon sok cég mutat jeleket erre fel. Ugye a Google és a Microsoft egyik nagy csatáját ezen a téren vívja, de beszáll állítólag az Adobe is a jövő évben, nagyon komolyan. És a Star Office egyébként már tudja ezt, uh-huh. Csak úgy halkan jegyzem meg. Nagyon, amit nagyon meg lehet komolyan. Nyerni nálunk. Komoly fejlesztésekkel. Aztán amiről még érdekesség szó van, hogy jövőre jön a második nagy böngészőháború, várhatóan. Jövőre fog kicsúcsosodni Internet Explorer, Firefox, az összes ilyen új generációs böngésző összecsap, amiből hát még nem lehet tudni, hogy mi lesz, de azt lehet tudni, hogy a Firefox újabb és újabb százalékokat csípel tovább is az Internet Explorerből, illetve azt is lehet tudni, hogy az Internet Explorer fejlesztők nagyon fogadkoznak, hogy majd ők most megmutatják, de újabb és újabb cikkek jelennek meg arról a neten, hogy még mindig van benne hiba, még mindig találnak benne ezt, vagy azt úgy, hogy azért még ez nagyon is... Nagyon érdekes, hogy ez még mindig 97 óta lényegében hát igen, most inkább előjön újra, szerintem, mint téma, bár tulajdonképpen itt van már egy éve, talán egy másfél éve, azért csak így lebegtetjük. Aztán az RSS és az RSS-re épülő alkalmazások, ugye az RSS az interneten keresztül jövő adatok, XML alapú adatforrásokat jelenti, és az erre épülő alkalmazások, aztán IPTV, fájlcserélés, ez is nagyon nagy sláger téma, az idén is az volt, nagy pénzeket fektettek érdekes módon a fájlcserélő technológiákba idén, és azt várják, hogy ez jövőre még jobban kiteljesedik majd. Közösségi tartalomról beszéltünk, szociális hálóról szerintem beszéltünk, mobil platformék, ez egyik ilyen cool szó. Mindez várható. És hát lassacskán elérkezünk a műsor végére. Legközelebb január 5-én jelentkezünk, úgyhogy már csak annyi időnk maradt, hogy azt mondjuk, hogy boldog új évet kívánunk. Boldog új évet. Az összes hallgatónknak. Eddig tartott a Netidők, a honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják. A legutóbbi felvételeinket a PC World magazin CD, illetve DVD mellékletén MP3 Pro formátumban. Szilágyi Árpádot és a Netidők asztaltársaságát hallották. Viszont hallásra! Elhangzott műsorunk ismét meghallgatható a www.petofi.radio.hu internetes oldalon a hangtárban.